Book 2 55 Työskennellä, tehdä töitä. Mitä teette työksenne? Mieheni on lääkäri. Minä työskentelen osa-aikaisesti sairaanhoitajana. Pian saamme eläkettä. Mutta verot ovat korkeita. Ja sairausvakuutus on korkea. Miksi sinä haluat joskus tulla? Haluan tulla insinööriksi. Haluan opiskella yliopistossa. Olen harjoittelija. En tienaa paljon. Minulla on työharjoittelu ulkomailla. Tuo on pomoni. Minulla on mukavia työkavereita. Lounasaikaan käymme aina ruokalassa. Etsin työpaikkaa. Olen ollut työttömänä jo vuoden. Tässä maassa on liian monta työtöntä. Web-sivuiltamme www.book2.de löydätte uusimman versiomme sekä voitte tutustua kirjoihimme.